صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام انشاءاللہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ عزوجل کلام سنیں گے اور پڑھیں گے. ہو سکا دل میں اخلاص پایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں روتے ہوئے نعت شریف پڑھیں گے اور سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, یاد محمد بھی میرے بسی ہو, یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو, آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, کا گدا ہو جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, جلے جو کے غلام مدنی ہو, کیسے جلے جو کے غلام بنی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے مدینے کی کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی